Welkom iedereen bij IT-Bende 144 van 2 maart 2012. Ik zit op dit moment in Zweden. Ik ben hierheen gesneld op een sneeuwscooter. Dus dat is wel weer even bijzonder. Ik ben net aangelukt om 4 uur 's middags in plaats van 11 uur zoals normaal live te komen. We hebben in de box Salih Kilic. Yeah, maar de rest... Bart zien we online ergens zweven, maar die connect niet. En daar hebben we net even gehoord, maar die is nu weer weggevallen. Maar we hebben toch besloten alvast gewoon te starten met de bende. Luc heeft aangegeven dat we hem kunnen proberen te connecten, maar het is 1 uur 's nachts in Azië waar hij op dit moment zit. En volgens mij is hij toch in slaap gevallen. Ja, het was echt een uitgelezen kans om dit internationaal te maken. Ja, nou ja. Buiten Europees of zo. Goed. Je bent bezig geweest met een film. En ik dacht, dat heeft weinig met de IT-bende te maken. Maar misschien toch met de techniek erachter. Of de opnametechniek. Of de Apple. Of de dus ik was wel benieuwd überhaupt naar de film. En de techniek erachter, zou ik maar zeggen. Nou ja, het is, misschien heeft het inderdaad wel iets te maken met de IT-bende. In de zin van dat ik een bijzondere camera heb gebruikt van de Universiteit van Wageningen. En dat is een Phantom camera, de V17 om precies te zijn. Mm-hmm. En dat betekende eigenlijk gewoon dat we dingen konden vastleggen met 7000 beelden per seconde in HD. Dus dat was best bijzonder. En, is dat dan niet, want een gemiddelde film heeft toch niet zoveel beelden per seconde nodig? Of? Nee, een gemiddeld. Ik zou zeggen dat je gemiddeld een film schiet op 24 beelden per seconde, misschien 30. Mm-hmm. En als je zeg maar in de gemiddelde films met zo'n lichte vertraging erin, dat is dan meestal met 60 geschoten of ietsje hoger nog. En de opdracht vanuit de Universiteit van Wageningen was ook om vliegende insecten, dieren of zaden, om die te filmen. En zodat zij dan onderzoek konden doen naar vliegeigenschappen van die beesten. Ja. En ik heb dus toen voor hommels gekozen. En dat waren erg mooie beelden. Toen hebben we twee dansers uitgenodigd en die zijn toen die beelden van de hommels in slow motion gaan nadoen. En dat hebben we gemixt, als het ware. Oh, cool. Ja. het is ook wel best wel bijzonder om te zien. Ik bedoel, ik heb dat ding in mijn handen gehad. En ja, dan gebeurt er iets gedurende 1,5 seconde. En dat leg je dan vast. En dan denk je, nou tof, weet je. Dat ziet er leuk uit in slow motion. Maar zo'n beeld duurt dan gewoon in 1 keer 7 minuten of zo. En dat is wel bijzonder. Dat je 1,5 seconde tot 7 minuten weet uit te smeren. En soms zelfs langer. Afhankelijk van onze framespeed, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, en het was echt heel bijzonder. Ik bedoel, ja. Ik stond daar gewoon met 1,5 ton in mijn handen, weet je. Het is een huis, als het ware, waar je mee staat te filmen. En dat is wel een aparte ervaring, kan ik je vertellen. Ja, dat is geweldig. Dat soort dingen in je handen hebben is altijd leuk. En die mocht je speciaal alleen voor dit project mocht je die lenen. En voor de rest maak je vaker films met gewone camera's. Ja, nou, ik ben eigenlijk, als het ware, van huis uit ben ik dus ook fotograaf. Mm-hmm. En vanuit die ervaring mocht ik meedoen aan dat project van Wageningen. En ik heb eigenlijk de smaak wel te pakken. Dus films horen er nu ook bij. Oké. Okay. Nou, luisteraars, wilt u nog een film opnemen van in super slow motion? Bels. En je hebt het budget. Ja. Nou, het bijzondere is dat als je dat ding dus wil huren, dan moet je meestal eigenlijk al naar Engeland toe. In Nederland is er geloof ik 1 iemand die dat doet, maar dat was al een beetje vaag. Zeg maar, het eerste bedrijf wat ik echt tegenkwam was dat in Londen. En die huur je dan voor €3000 per dag en dan moet je dan nog de crew bijnemen, zeg maar. Je mag dat ding dan ook niet eens zomaar zelf besturen, zeg maar. Het is echt... Dezelfde apparatuur als waarmee Discovery Channel en de BBC, waarmee zij al die natuurfilms in slow motion mee draaien, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ik denk dan meteen aan al die Colibri-films en zo. Dat je inderdaad ziet hoe ze vliegen. Precies. Ja. Nou ja, datzelfde heb ik nu gedaan met Hommels. En ze zeiden ook in Wageningen dat waarschijnlijk zodra wij dingen gingen filmen, dat ze dingen zouden gaan zien die ze nog nooit hadden gezien in de wetenschappelijke wereld. Omdat dit gewoon ja, best bijzonder is om. Ze stuurden een aantal mensen gewoon het veld in. Van film maar wat jij tof vindt en wat jij kan en wat jij mooi vindt. Dus ze wisten ook niet wat er zou komen. En als je dus niet met een onderzoeksvraag start, dan gebeuren er ook dingen die je niet van tevoren verwacht. En ja, dat blijkt ook gewerkt te hebben. Mm-hmm. Ze hebben echt nieuwe dingen als het ware kunnen zien en ontdekken. Ja, ik vind dat wel te gek eigenlijk. Oké, maar dat gaan ze nu vaker doen? Of, want ze hadden die camera zelf in hun bezit, speciaal voor dit doel. Nou, ze hebben een prijs gewonnen, een wetenschappelijke prijs, een beurs als het ware. En daar hebben ze toen die camera van gekocht. En dat is ook een beetje gesponsord door het bedrijf die de camera levert, Phantom. En ze hebben nu besloten om het nog een jaar door te laten lopen. En dat de mensen die al ervaring dus hebben gehad met deze camera, dat die nog een keer mogen. En ik heb nu 2 dagen mogen filmen met dit ding. En het ziet ernaar uit dat ik de volgende keer 4, 5 dagen of zo zou mogen. Dus dat is alleen maar mooi. Oh, geweldig. Ja, het kost geld, maar blijkbaar hadden ze toch nog een beetje budget over. Dus konden ze het nog wel verlengen. Mooi. We zagen op het nieuws ook dat er na een jaar dat een camera echt uitgekomen is met een fotocamera dan. Met ja, een nieuw soort techniek. Litro. Een litro? We hadden hem vorig jaar al eens volgens mij. Met een Griekse ei inderdaad, ja. Litro. Litro. We hadden hem vorig jaar volgens mij al een keer gezien dat hij eraan kwam. En mm-hmm. dat in ieder geval dat het idee er was. De camera kan je dus nu een foto meenemen en kan je achteraf het beeld bijstellen enzovoort. Ja, je kan de focus achteraf bepalen. Dat is het voornaamste eigenlijk. Mm-hmm. Light field technology heet het. Ja. Je neemt dus eigenlijk allemaal licht op in verschillende plekken en gradaties of zo. En dat moet dan later, moet je dus in je computer daar een foto van maken? Of krijg je al, weet jij toevallig of je daar dan meteen al een foto op je USB connectortje krijgt? Of heb je daar echt nog, moet je dat eigenlijk later pas doen? Nou, het is wel. Het ligt inderdaad een beetje ingewikkeld, omdat een standaardfoto is gewoon de indruk van een bepaalde hoeveelheid licht die op een chip is gevallen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is een gewone fotocamera is gewoon een kopieermachine van een 2D-beeld. Wat deze camera doet, is net een beetje verschillend. En dat is dat het naast het beeld zelf, dat het ook de richting van de lichtstralen meet. Dus het weet dat jouw oog, waar dat oog was, zeg maar, uit welke richting dat licht kwam. Mm-hmm. En dat betekent uiteindelijk dat je met die informatie focuspunten kan bepalen. Het is allemaal een beetje ingewikkeld, maar als je een 2D-beeld maakt, dan is de verstrooiing van licht bepaald, zeg maar, hoe onscherp het wordt. Mm-hmm. En omdat deze camera die verstrooiing meet, weet het ook hoe het licht eigenlijk zou kunnen lopen als je ergens anders had gefocust. Dus dat is wat je daarmee doet. Alleen kan je dat natuurlijk niet in een simpele JPEG verpakken, omdat je hebt dan toch software nodig die die lichtinval kan interpreteren. En dat krijg je ook bij deze camera. Oké. Okay. Ik vind het echt een gekke technologie. Het enige vervelende is dat de beeldkwaliteit is niet bruikbaar voor echte fotografie. In de zin van, ik geloof dat het effectief 1,2 megapixel is of zo. Maar ja, het feit dat je achteraf je beeld scherp kan stellen op een bepaald punt. Dat je kan corrigeren dus. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja. Dus dat heeft misschien wel waarde voor consumenten inderdaad. Het is een leuk happening. Ja, en dat is de vraag of het inderdaad of je gewone camera weer in de hoek gesmeten moet worden. Maar de camera's zijn wel een beetje, als je een goede digitale camera hebt en hij blijft heel, dan heb je nu niet op dit moment niet zo heel veel. Ja, heb je niet echt een reden om nu gelijk weer een nieuwe camera te gaan kopen. Dus uit marketingoverweging zou het ook wel eens wat kunnen zijn. Ja, nou ja, zoiets inderdaad. Ik probeer ondertussen nog Bart en daar te vinden, maar zijn allebei nog steeds offline. Wat heb jij... ik heb de lijst van nieuwsitems voor me. Er is redelijk veel nieuws. Ik wou dan eerst maar even, om de tijd hier in ieder geval mee te vullen, de Document Freedom Day 2012 komt eraan. Die is 28 maart 2012 in Den Haag. Het is de vierde keer. Het heet nu Terug naar de Toekomst. Dat is in ieder geval het thema. Volgens mij is nog niet eens alles ingevuld van sprekers en presentaties. Mm-hmm. Dus dat moet nu nog in deze korte periode nog verder uitgewerkt worden. De afgelopen keren was, wat ik begreep, altijd interessant geweest. Dus wie opnieuw naar de Document Freedom Day wil. Hij is dus in Den Haag, 28 maart. En ik zal de link staat op ITBen, op de ITBen site. En wat is het idee achter de dag? Ze hebben het altijd meer over de open source community. En het gaat de mannen die hier achter zijn gaan allemaal over LibreOffice en over de OpenStreetMaps-achtige onderwerpen komen allemaal aan bod. Dus open informatie als het ware of zo? Ja, ja. Okay. OpenStreetMaps is ook in het nieuws omdat we hebben die ook al eerder op de podcast behandeld als interessant iets. We hebben gezien dat sinds een half jaar of zo Google voor Google Maps geld rekent bij te veel traffic. Yeah. En nu zien we bij Foursquare opeens, we willen de open source community supporten en weet ik veel, bla bla bla. En dat geloven we. Dat geloven we nu. We kijken nu naar deze informatie en we zien dus Foursquare overstappen op OpenStreetMap. Op zich is dat natuurlijk uit geldoverweging denk ik dan stiekem. Maar aan de andere kant, voor de OpenStreetMap community is het natuurlijk geweldig als je dat momentum verder uitbouwt en het gaat maar verder en verder, dan is de concurrentie voor dit gedeelte van tegen Google Maps is onwijs. Mm-hmm. Ik denk dat soort dingen goed zijn. We zien natuurlijk met LibreOffice al dat geweldig is. En is het ook zo dat je hebt zo'n, hoe heet dat nou? Je hebt zo'n soort van navigatiesoftware. Hoe heet dat nou? Dat je als je het gebruikte, dat je dan een map ook daadwerkelijk verrijkte met informatie. Dus dat als je over een weg reed die er nog niet was, dat die registreerde bijvoorbeeld. Iets met... Nou, dat weet ik niet. Je hebt wel OSM... OSM... End of zo? OSM End heet het, ja. Dat is de OpenStreetMaps Android app. En daar kan je wel alle OpenStreetMaps kaarten downloaden in je telefoon. Zodat als je geen bandbreedte hebt of geen 3G-verbinding, dat je gewoon kan doorrijden dat navigatie en alles werkt en ook de kaarten gewoon blijven werken. Dus dat je echt alles in je telefoon hebt gedownload. Ja, precies. Ik heb het gevonden. Het heet Waze. W-A-Z-E. En zeg maar, volgens mij heeft TomTom ook zo'n functie gemaakt dat je bijvoorbeeld files kon registreren en snelheidsmeldingen en dat soort dingen. En volgens mij is Waze daar toen mee begonnen. En die maken hun map dus helemaal zelf. Afhankelijk van het gedrag van mensen die app hebben geïnstalleerd op hun telefoon. Waar gaat deze informatie van Waze heen dan? Naar OpenStreetMaps? Nee, zij verwerken dat om dus een product te maken wat steeds completer wordt. Mm-hmm. Vroeg me dus af of Foursquare, omdat zij natuurlijk ook heel veel locatie... zij hebben ook heel veel locatieinformatie, of zij die gaan integreren in OpenStreetMap. Want dan verrijken zij ook hun eigen map, als het ware. Ik denk dat dat vanzelf gaat gebeuren. Uit het artikel begrijp ik dat nog niet. Begrijp ik eigenlijk dat het op dit moment een one-way is. Dat ze dus eigenlijk de data van OpenStreetMap samen met een techniek die... waar ik de naam even niet meer van weet. Maar er is dus een aanvullende techniek die hem mooier maakt, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Waardoor zogenaamd ze hem dus opeens nu kunnen gebruiken. Ja, ik denk inderdaad dus dat het wel komt door de kosten van de Google Maps. Bart. Ja. Yes. Hij is er. We hadden Daan net ook al kwijtgeraakt. En jou konden we niet connecten. Dus ik ben met Sali alvast de podcast gestart. We hadden het net over Sali heeft een film gemaakt. Daar hebben we het net over gehad. En we zijn nu aangeland bij de OpenStreetMaps. Waar Foursquare op overstapt. Ik denk een goede ontwikkeling. Ja, het is inderdaad af te vragen wat hun motivatie is. Want als Google Maps inderdaad gewoon geld kost en OpenStreetMaps niet. Dan vraag ik me ook eerlijk gezegd een beetje af wat ze nu precies gaan bijdragen. Maar ik zie dat ze voornamelijk ook aan hoe OpenStreetMap interfaced door middel van API's en zo. Dat ze daar mee aan willen werken. Mhm. Nou, in ieder geval OpenStreetMaps, als je er natuurlijk aan mee gaat doen, dan moet je je ideeën of dingen die je gaat uitvinden, moet je natuurlijk wel gaan open sourcen, lijkt mij. Mm. Anders kom je natuurlijk ook niet echt mee weg met het idee van OpenStreetMaps. Dus het lijkt me een goede ontwikkeling, want als er dus een deel van de kracht van Google Maps is eigenlijk niet de maps, maar die API die zo veel kan... En dat ontbreekt natuurlijk aan. OpenStreetMap heeft natuurlijk niet de programmeerteam erachter zitten die ook nog een API en een heel spul erachter gaat bedenken die net op hetzelfde niveau is als Google Maps. Maar dit kan natuurlijk grote veranderingen teweeg brengen. Ik denk heel goed. Zeker. Wat ik zag over een Android device, moet ik heel even terug... Of ik dat kan terugvinden. De NSA die is een Android phone aan het maken voor die top secret calls. En daar vroeg ik me wel van af, in hetzelfde idee over open source, vroeg ik mij af, een Android telefoon door de NSA, de National Security Agency van Amerika, zal dat dan geopen sourced moeten worden? Want uit de artikelen die ik daarover zag, begreep ik dat niet direct. Maar als je toch een Android device verbouwt, dan moet je toch eigenlijk publiceren hoe je dat gedaan hebt. En is er dan nog wel een top secret? Ja, Als je het niet, zolang als je het niet publiceert, maar alleen gebruikt, hoef je het natuurlijk niks... Nee, als jij open source software gebruikt... Dan moet je dat, je mag dat niet zomaar tot je nemen en het dan aanpassen en dan het proprietary maken. Dat is namelijk door iemand anders geschreven. Zolang je de software niet publiceert, maar alleen gebruikt, intern als het ware. Binnen de NSA. Ja, als de NSA het ontwikkelt en het alleen intern gebruikt, hoeven ze het natuurlijk nooit openbaar te maken. Nee. Het is alleen als zij de software... Dat hangt er een beetje vanaf of zij... Android gebruiken met daarop een app voor versleutelen van data. Of dat zij Android zo aanpassen dat alles versleuteld is. Er zit natuurlijk ook een verschil in. Mm-hmm. Maar ook Google is niet altijd even open geweest natuurlijk over de source code, toch? Nee, nou, we hadden 2 weken geleden of zo met de overname van Samsung. Hadden wij het idee dat daarmee mogelijk Android weer closed source gaat worden. Omdat zo, dus een hardwarefabrikant en de softwarefabrikant hetzelfde zijn, is er binnenkort natuurlijk gewoon iemand die opeens de knop omzet. Maar zou dat mogen? Ik denk het wel. Voor een toekomstige versie mag je altijd als eigenaar van zo'n project natuurlijk het closed source maken. Ook als de projectdeelnemers het daar niet mee eens zijn? Ik vraag me dan af. Ik denk het wel, want die mogen dan natuurlijk zelf verder ontwikkelen met de andere source. Ja, zo. Het is niet zo dat het oorspronkelijke source geclosed kan worden. Alleen de toekomstige source kan wel geclosed worden. Ja, ja. Alles wat nieuw toegevoegd wordt, dat kan je closed maken natuurlijk. Ja. Ja, daar heb je altijd geklooi mee volgens mij. Maar dat, je hebt grote kans dat die kant wel opgaat. Ja, precies. Voor de rest heeft de, in de, even bij de US blijvend, zag ik dat, de, dat ze dieven of fugitives gaan via Twitter gaan proberen te vinden. Dus ze gaan echt een bounty, als een soort bounty hunters gaan ze nu Twitter inzetten. En je kan dus nu binnenkort meedoen om dieven te vinden, zal ik maar zeggen, en proberen op te sporen. Mm-hmm. Het gaat om vijf voortvluchtige mensen waar ze alle beelden en alle informatie via Twitter gaan verspreiden. En via hashtags en alles proberen ze deze mensen toch te vinden. Ze zetten eigenlijk het grote Twitter-netwerk in om deze vijf voortvluchtige mensen te vinden. Dus ik ben benieuwd wat dat oplevert. Het is natuurlijk de eerste keer dat het zo grootschalig geprobeerd wordt. Mm-hmm. Eind maart kunnen we allemaal op zoek naar vluchtelingen. Het is toch wel raar, inderdaad. Ik zit even te kijken. De tag challenge. Mm-hmm. What? Ja. Wil je nog $5,000 bounty verdienen? Shit, hé. Ja. Dat is trouwens ook niks. Maar goed. Nee, dat valt inderdaad wel een beetje tegen. Maar ja, ik bedoel, zeg tegen 10.000 mensen dat ze $5,000 kunnen verdienen en ze gaan voor je aan het werk, hoor. Dat is waar, daarom gebruiken ze nu Twitter op deze manier. Dat is wel, het blijft een interessant idee om te volgen wat er daarmee gaat gebeuren. Zynga. Het Facebook spellen mega platform gaat opeens zijn eigen Zynga.com draaien met spellen. Dus we zien iets vreemds, namelijk nadat Facebook echt heel groot is geworden, gaat nu opeens het grote Zynga gaat zelf een eigen kant op buiten Facebook om. Ja, ik had daar iets over gelezen. Dat het probleem van Zynga is natuurlijk dat ze gigantisch afhankelijk zijn van wat Facebook kiest, zeg maar. Mm-hmm. Als Facebook op een dag zegt, voor alle software die jij aan onze leden aanbiedt, betaal je 1 eurocent per weergave. Ja, ik bedoel, dan kan Zynga alleen maar zeggen, oké, of gewoon stoppen met werken. En volgens mij had ik inderdaad. Maar dat, ja, de aandeel, je verwacht dat de aandeelhouders van de nu aandeelhouders van Facebook binnenkort zeggen: hé, een melkkoe. Natuurlijk. Mm-hmm. Wat houdt Facebook tegen om gewoon te zeggen: van we doen het zelf? Spelletjes aanbieden en andere mensen moeten geld gaan betalen. Of, ja, het is natuurlijk voor een bedrijf als Zynga, die volgens mij een paar honderd miljoen dollar omzet per jaar maakt of zo. Ja, ik bedoel, als je enige klant dan ook gewoon weggaat, mm-hmm, of zegt van we doen het anders, ja, dan kan je wel een paar duizend mensen of een paar honderd mensen ontslaan ze op die dag. Dus dat zien ze denk ik ook gewoon niet zitten. En ze zullen waarschijnlijk ook gewoon naar inderdaad andere platforms zoeken. Kijk, dat is natuurlijk wel het lelijke aan Facebook op dit moment, dat het enige gigantische platform is op sociale netwerkgebied, zeg maar. Ik bedoel, noem eens de eerstvolgende. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Nee, we zien op dit moment natuurlijk dat Twitter groot is, toch wel in Nederland. Ik weet niet hoe het wereldwijd, in ieder geval de meeste Twitteraars zitten in Nederland. Dus je zou misschien Twitter nog kunnen noemen, maar of dat ja, nou. Maar dat is ook dat is niet een sociaal netwerk puur zang of zo. Dat kan je ook weer microblogging noemen en weet ik veel wat allemaal. Echt puur het tegen elkaar babbelen en vrienden maken en foto's delen. De hele intimiteit van een vriendenkring. Ik bedoel, ja, er komt niemand in de buurt bij Facebook. Weet je, MySpace niet, Google Plus ook niet, denk ik. Ik heb geen cijfers gezien de laatste tijd, maar dat komt volgens mij echt niet eens in de buurt. En Google Plus slaat het aan. Ik weet het ook niet. Nou ja, ik heb het gevoel dat ze wel in ieder geval een podium hebben die niet zo leeg gaat lopen als Google Wave bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het wordt tijd dat sociale netwerken zich een beetje gaan differentiëren op verschillende gebruiksdoeleinden en verschillende publieken ofzo. Ik denk dat Google Plus wel iets meer als zakelijk ofzo, of kleinzakelijk gezien wordt. Bijvoorbeeld als je fotograaf bent, denk ik dat je eerder op Google Plus je foto's deelt dan op Facebook bijvoorbeeld. En nou ja, op Pinterest is heel sterk aan het opkomen natuurlijk. Ja, maar bijvoorbeeld MySpace is denk ik onvrijwillig eigenlijk een soort van muzikantennetwerk geworden. Mm-hmm. Vroeger was dat gewoon waar je heen ging. En nu is dat waar je muziek luistert van kleine artiesten waar je nog nooit gehoord van hebt, zeg maar. Ja, aan de andere kant, de Facebooks en heel veel mensen zijn er ook wel ondertussen alweer een beetje moe aan het worden van Facebook. Dus het zou best wel kunnen dat er morgen opeens weer een nieuwe tak op komt. Of dat inderdaad MySpace of zo iets nieuws gaat doen. Hè. Zomaar uit onverwachte hoek heel populair wordt. Of verwacht je dan niet dat er zo'n soort comeback zou kunnen optreden? Zoals we eigenlijk nu met de listjes net geconstateerd hadden. Dat het zo. Het heeft heel lang stilgestaan. Het delicious.com netwerk. En nu is het overgenomen door de oude YouTube-mannen. En het is. Ja, het verandert elke dag. Elke week is er weer wat anders stuk. Maar het ontwikkelt gigantisch door. En het is. Eerst. Denk je, godverdomme, is er weer wat stuk. En dan denk je weer, godverdomme, is er weer wat stuk. Maar nu, er komen steeds meer verbeteringen. Waardoor je denkt, nou, dit is toch eigenlijk ook wel een toffe manier van ontwikkelen. Dus je zou misschien mogelijk een nieuwe groep mensen geïnteresseerd kunnen krijgen in MySpace. Door op een hele andere manier daarmee te gaan ontwikkelen of zo. Nou, ik heb een tijdje terug gezegd van, ik denk dat de toekomst ligt in protocollen of zoiets, zei ik toen. Dat. Nou, daarom heet de Document Freedom Day ook terug naar de toekomst. Hè? Ja, nee, dat weet ik niet. Nou, bijvoorbeeld, we hebben een tijdje terug hebben we gesproken over diaspora, geloof ik, heette mm-hmm. dat. Ja. En het leuke aan diaspora is dat je zelf je eigen sociale netwerkpagina, als het ware, kan hosten. Maar ik denk dat wat ze goed hebben begrepen is dat. Dat het belangrijker is om een goed protocol vast te leggen waarbij verschillende netwerken of verschillende computers als het ware met elkaar kunnen communiceren. Dat ze dat slim begrepen hebben. Mm-hmm. Maar dat ze nog te veel in het hele sociale netwerk, de klassieke sociale netwerken hebben zitten nadenken. Want ik kan me zo voorstellen dat als jij diaspora op je eigen servertje of op jouw vertrouwde provider, als het ware, als jij daar je sociale netwerkidentiteit hebt geplaatst, waarom zou je dan niet bijvoorbeeld boeken die je goed vindt affiliate kunnen marketen via diezelfde identiteit? Dat diaspora zoiets direct zou registreren. Mm-hmm. Of dat foto's die jij ergens plaatst automatisch gelinkt worden. En dan hoef je ze niet op diaspora bijvoorbeeld te plaatsen. Wat Facebook bijvoorbeeld heel erg goed heeft gedaan, is dat hele comment systeem waarbij ik een website kan opzetten. En dat ik mensen niet een eigen inlog hoef te laten maken, maar dat ze gewoon hun Facebook kunnen gebruiken. Nou ja, dat is een hoop informatie die je Facebook verstrekt gewoon puur omdat het fijn en makkelijk is om hun software en hun login te gebruiken. Ja, die Google, ja. Die Facebook Connect is natuurlijk een onwijs goede zet geweest van Facebook. Misschien wel een van de betere. Maar wat je eigenlijk zegt over dat protocol er misschien het zijn, dat kunnen we eigenlijk. Wij hebben natuurlijk Google Wave gezien, wat een geweldig opgezet protocol was. Wat eigenlijk ongeveer alles kon qua protocol. Uh-huh. Maar niks werd. En we hebben in Finland, Bart moet helpen, ook zo'n blog, zo'n social network gehad, wat Google heeft gekocht. Ik kan niet meer op de naam. Ja, Bart. Oh ja? Ja. Nee, ik weet van niks. Nou ja, de luisteraars verklaren ons nu voor gek dat we dat nu nog niet weten. Anyway, ja. er was een Fin die heeft zijn netwerk aan Google verkocht. En die had ook een qua protocol was het echt gewoon geweldig. Oké. Okay. En ja, ik denk dus protocollen zijn toch ook niet helemaal alles. Nou ja, ik denk dat de toekomst ligt in het gebruik maken van die protocollen. Ik denk niet dat dat de totale revolutie zal zijn of zo. Maar het bedrijf heette Jaiku. Jaiku, dat is het. Dat wou ik nou inderdaad even zeggen. Dat is toch ook geen naam? Ik heb hier nog nooit dat kan alleen maar uit Finland komen. Nee. Maar ja, wat je Bart, net zei... Bart is nu ondertussen uitgelogd uit de box. Nee. Tuut. Maar het was wel goed. Dat hele Jaiku was gewoon goed opgezet. Wat deed het dan precies? Ja, dat was ook gewoon een heel sociaal netwerk. Alleen het sloeg... en het begon ook wat te worden. En toen heeft Google het gekocht en de stekker eruit getrokken. Oh. Dus. Nou ja, misschien hebben ze dat gedaan om gewoon puur de technologie weer in te plaatsen. Ze hebben dat in 2007 gekocht. Mm-hmm. En het was een social network dat mensen, gebruikers, konden hun activiteiten online melden. Zowel via instant messaging als via sms. Maar ja, Google heeft het gekocht en heeft er verder mee gedaan. Ik hoor de naam nu echt voor de eerste keer. Oh nee, op zich was het echt. Het was een gewone. Het was beter dan Twitter opgezet. Robuuster. Protocollen waren gewoon goed. Dat is gewoon super over nagedacht. Ik heb er toen naar gekeken en ik dacht, nou, dat heeft Google goed gedaan om dat te kopen, want daar kunnen ze echt wat mee. Nou, ze hebben het gewoon in de prullenbak gegooid. Volgens mij kan je het nou nog wel downloaden, ook als een soort open source project of zo. Ja, ik zie inderdaad dat het nu niet meer ontwikkeld wordt door Google als bedrijf, maar dat er wel. Vrijwilligers in een team van Google-medewerkers, dat die daaraan nog aan werken. Mm-hmm. Maar Jaiku.com, dat doet het niet meer. Goed, maar Diaspora, dat doet het toch ook niet? Hebben we daar wat over gehoord dan? Die hebben zo'n lange ontwikkeltijd doorgemaakt. En wat ik ook een beetje stom vind, eerlijk gezegd, wat ze hebben gedaan is om een vrij ingewikkelde setup te maken met Ruby on Rails. Waarbij je wel een eigen servertje kon opzetten, maar dat was allemaal heel erg alpha en moeilijk. En je moest zelf compilen en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Dus er zitten nu gewoon een paar honderd nerds op. En ja, ik bedoel, voordat het echt groot, of voordat het af is, denk ik dat het eigenlijk al geen nieuws meer is, als het ware. Ja, wat wil je dan zeggen? De keuze voor Ruby on Rails was al gewoon fout. Nou, nee, dat hoeft niet per se. Ik bedoel, nou ja, kijk, PHP is natuurlijk wel gewoon veel makkelijker voor heel veel mensen. Elke webserver die je op het internet kan huren, die heeft PHP. Maar Ruby on Rails is natuurlijk alweer wat kleiner of zo. Ja, niet in het hele corporate wereldje, maar wel in het consumentenwereldje. Dus... ja, ze hebben het te moeilijk gemaakt, denk ik, of zo. Tot nog toe. Maar ja, ik bedoel, wat niet is, kan nog altijd worden. Ik heb wel heel veel vertrouwen in je eigen data beheren. Of in ieder geval zelf de keuze mogen maken wie je data beheert. Mm-hmm. En ook de keuze kunnen maken om het te verwijderen op een moment. Weet je, als je iets... als er iets op Facebook komt te staan wat jou betreft, dan kan je dat als het ware kwijtraken. En dat, ik hoop dat bij Diaspora in ieder geval anders dan is. Die indruk heb ik wel. Ja, dat denk ik ook zeker. Ik heb zelf van in dezelfde trant natuurlijk de basis Twitter-achtige interface verplaatst van Twitter naar Identica ooit voor de IT-Bende podcast. En bevalt nog steeds goed. En ik voel me daar ook een beetje als een computerneur toch net even iets meer thuis. En eerlijk gezegd zie ik zelfs interessanter nieuws of zo. Ja, dus de groep is misschien kleiner, maar de hoeveelheid rotzooi is aanzienlijk lager. Maar dat is ook een beetje wat ik bedoel. Het feit, als Facebook een protocol zou gebruiken waarbij mensen kleinere sociale netwerken kunnen bouwen om een bepaald onderwerp, dan krijg je veel gerichtere informatie. En dan krijg je ook echt groepsvorming om bepaalde onderwerpen heen bijvoorbeeld. Ik bedoel, Reddit.com is nog zo'n leuk voorbeeld wat dat betreft. Het is bij een lange na niet perfect. Maar het leuke aan Reddit is dat er, net zoals Delicious, kunnen er links ingestuurd worden. En die worden omhoog of omlaag gestemd. Mm-hmm. Dus er is dan een frontpage met het allerpopulairste nieuws op het internet als het ware. Maar tegelijkertijd kan je ook een subreddit aanmaken over fotografie of nou ja, weet ik veel wat. En de grote grap is dat zodra een subreddit als fotografie weer te groot wordt naar de smaak van mensen, omdat ze het willen hebben over analoge fotografie, dan maakt diegene weer iets nieuws aan. En het maakt allemaal gebruik van dezelfde identiteit, want je maakt één keer een login aan. En tegelijkertijd kan je op heel veel verschillende kleinere netwerken jezelf inschrijven en je uitschrijven op degene die je niet bevallen. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel de toekomst is, omdat wat social media zo groot heeft gemaakt, is dat dat er de schijn werd opgewekt dat dingen persoonlijker werden, of in ieder geval persoonlijk beoordeeld. Maar uiteindelijk is het een grote populariteitswedstrijd geworden waar we niet allemaal... Ja, ik bedoel, we krijgen allemaal dezelfde content uiteindelijk te zien als iedereen op dezelfde dingen mag stemmen. En die differentiatie van inhoud naar verschillende kleinere netwerken, ik denk dat daar de toekomst in zit. En dat bijvoorbeeld ook, waar we het vaker over hebben, dat nieuws, weet je, kranten en dergelijke, dat die ook op dat soort modellen veel beter zouden floreren. Omdat ja, als ik echt het cutting edge van fotografie wil weten, of over analoge fotografie, en iemand biedt die informatie aan voor een eurotje per maand, nou ja, wie weet wil ik me daar wel op inschrijven als dat goede informatie is. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar wel de richting zal zijn. Ja, we zagen toevallig in over nieuws dan gesproken, ook nieuws.me bestaat natuurlijk al een jaar of zo. Uh-huh. We zagen dat toevallig nu in het nieuws, omdat ze ook net een iPhone-app hebben gelanceerd. Maar er werd dus eigenlijk beweerd door iemand dat het de Instagram voor nieuws is. Daar treedt ook al iets op natuurlijk, dat je een soort interface naar Twitter en Facebook hebt om in ieder geval dat filter aan te brengen. Uh-huh. Maar dat is eigenlijk de andere kant op, zou ik maar zeggen. Dat je dus een filter bovenop jouw hoeveelheid Facebook, te veel Facebook, te veel Twitter, zet je dus met nieuws.me een soort filter overheen. Mm-hmm. Ja, dat is dus een andere manier om hetzelfde probleem op te lossen. Ja, precies. Ja, ik heb me ook best wel lang afgevraagd waarom Instagram... dat is elke keer zo'n dienst die eigenlijk een beetje aan me voorbij is gegaan. Mm-hmm. Maar ik heb me inderdaad lang afgevraagd waarom het zo populair is. Omdat, ik bedoel... ik weet er te weinig van, maar voor mijn gevoel levert het niet veel meer dienstwaarde dan bijvoorbeeld een site als Flickr of zo. Ik bedoel, het is gewoon foto's met elkaar delen. Ja. Dus wat maakt dit zo uniek of zo? Ja, Instagram heb ik zelf niet goed uitgetest. Ik ben nu net weer met Pinterest aan het kijken wat het allemaal doet. Het zijn inderdaad vage dingen waarom zoiets aanslaat, lijkt wel. Ik kan mijn vinger op Pinterest niet eens helemaal mijn vinger erop leggen. Of dat, hoe lang dat nou interessant blijft, of dat het gewoon een tijdelijke hype is van, oh kijk eens hoe mooi, en dan morgen is het allemaal weer voorbij. Maar het nieuws.me filter, zou ik maar zeggen, dat wordt alleen maar meer en meer, lijkt wel. Dus die doen het op zich goed. En blijkbaar moet ik me daar ook, daar moet ik me ook eens in verdiepen. Okay. Bart, zeg eens wat over Windows 8. Je hebt het al gedownload. Ik heb het gedownload, ik heb het geïnstalleerd, ik heb ernaar gekeken. En je bent nu helemaal metro. Nou ja, het probleem is, ik heb een computer. En geen tablet, geen mobiele telefoon, geen touchscreen, niets. Dus die hele metro-interface, het hele idee erachter voor een desktopcomputer ontgaat mij volledig. Je kunt dan wel vanuit die metro-interface een uit zeven bekende desktop oproepen, maar die heeft dan weer geen startknop. Je kunt er geen kant op. En ik snap het niet. Er zijn wel omwegen om dan bepaalde dingen op te kunnen roepen. Dus na wat gepiel krijg je dan wel een control panel. En je kunt wel een explorer openen. Maar het is even wennen. Het is helemaal anders. Ja, want we hebben ooit gezien dat Microsoft die Media Center interface aan het pushen was. Toen alle Media Center Editions, zelfs gekochte Media Center Editions van hun PC ging afkeilen. En gewoon echte Windows versies ging kopen. Toen zijn ze daarmee gestopt. Ja. Nu gaan toen ze weer... Toen ik daar de eerste dingen over gehoord heb, maanden terug, dacht ik al van... Ik zie het kan opnieuw. Niks worden. Op een, het gaat opnieuw een ramp worden. Standaard computer. Mm-hmm. Maar het is echt volledig een mobile interface geworden. Je ziet ook wel een soort van scheiding komen, hè, tussen de desktop als gereedschap versus de tablets en zijn vriendjes die meer als een soort van entertainment interfaces gaan functioneren. En connecting, zeg maar. Het is volgens mij ideaal voor een tablet of om ergens zeg maar naast iets anders te zetten om als een bedieningspaneel te fungeren. Voor een televisie of iets dergelijks of je koelkast of je vaatwasser. Daar is het echt perfect voor. Maar om productief mee te kunnen werken, absoluut niet op een desktopcomputer. Maar het lijkt mij een fantastisch besturingssysteem voor een mobiel touchscreen-achtig apparaat. Mm-hmm. En de vraag is natuurlijk hoe lang, want een desktopcomputer, we zien nu toevallig dat je hele PC's kan huren in de cloud, Windows 7 PC's dan gelukkig nog met een normale interface. Maar waar ik dus eigenlijk gewoon helemaal niet meer een eigen desktop en alles, een eigen PC heb, maar dat ik dus gewoon voor $10 per maand huur ik een, heb ik gewoon mijn PC. Nou, als ik nou wel niet fysiek een doos met wat condensatoren en chips onder je bureau heb staan of niet, dat maakt verder niet uit. Maar als jij productief werkt, je schrijft of je ontwikkelt, dan heb je een keyboard en een muis nodig. Mm-hmm. Ja, precies. En dit is natuurlijk wel erg op touch. Ik moet heel veel schrijven voor mijn werk. En ja, ik kan dus niet terecht op een tablet. Ik heb echt een goed, flink toetsenbord nodig. Nou goed, maar tablets zijn ook met Kensington Bluetooth keyboards en zo uit te rusten. Ja, maar dan ben je dus een computer aan het maken van een tablet. Nou ja, maar zal die verschuiving niet... Want we hebben dat OnLive, heet het. OnLive heeft nu de clouddienst van OnLive is nu op de Android tablets te bedienen. Waar ik het net over had, die Windows die je huurt eigenlijk, die Windows 7 machine ergens in de cloud, die kan je dus nu via je Android tablet aansturen. Maar dan ben ik het met jou eens dat als je dan moet je toch daarna wel een beetje een normale interface hebben waar je productief mee kan werken en niet weer een tabletachtig interface. Dus er moet een einde zijn aan het tabletachtige interface, dat je op een eindstation... Een ander nadeel van een tablet is dat het scherm zo verschrikkelijk klein is. Dat moet namelijk, want het is portable, het is draagbaar, het is mobiel. Mm. Maar voor mijn werk heb ik het liefst een zo groot mogelijk scherm. Heb je nog geen iPad? Daarop kwijt kan. Heb je nog geen iPad HD? Nee, er zijn allemaal geruchten. 7 maart komt Apple met wat nieuwe dingen uit. Mm-hmm. En ze hebben daar een uitnodiging gestuurd en het is allemaal heel erg vaag, zodat de geruchten pers de tamtam op volle toer aan het draaien is. En het gaat er nu naar uitzien dat inderdaad de iPad 3 uit gaat komen met een veel hoger resolutie scherm. Maar er gaat waarschijnlijk ook een nieuwe iPad 2 komen, een goedkope uitvoering met wat minder geheugen. Oh. Dus, maar inderdaad, er wordt gesuggereerd dat het ding echt iPad HD gaat is. Toch? Er zijn ook geruchten dat het ding iPad HD gaat heten. 12, de 2048 keer 1536 is het schermresolutie. De iPad 3, maar het zou kunnen. Ja, het heeft een hele hoge resolutie, heb ik gehoord. Nogmaals, het zijn allemaal geruchten. Maar ja, we zullen zien wat het gaat worden. 7 maart, dus midden volgende week, weten we meer. Oké. Okay. Yep. En ondertussen word ik heel erg gelukkig van de Raspberry Pi. Ik heb week 17, ja, is ook uit. Week 17 heb ik net doorgekregen, wordt die pas afgeleverd in mijn box. Oh, heb je kunnen machtigen? Want ik had begrepen dat de eerste lichting echt heel rap uitverkocht was. Die hele site hoe heet het bedrijf? Farnell of... Farnell heeft er eentje inderdaad. Ja, Farnell, die had hem eigenlijk als enige, want het andere bedrijf wat ook genoemd werd, RS, die had alleen maar, bent u geïnteresseerd in een... natuurlijk. Maar je kon dus deze week eindelijk de Raspberry Pi, waar wij het inderdaad al meerdere keren in de podcast over gehad hebben, bestellen. Ja, hij is alleen week 17 kreeg ik hem pas binnen. Maar er zijn dus in het eerste uur, ondanks dat die site totaal down was. Ik denk dat zo'n bedrijf, dat is toch een internationaal bedrijf, die is zich helemaal rot geschrokken. Die dacht, we doen ook wat van die Raspberries gaan we verkopen. Ja, hij had dat niet in de cloud, hè? Ja, als je niet hip bent, dan knal je om. Hij viel helemaal om. Die hele site. Dat was niet gewoon te bestellen. Ik heb elk uur vanaf 9 tot 12 of zo heb ik de site bezocht en getracht. En ongeveer om 12 uur heb ik dus een bestelling weten in te schieten. Die dus blijkbaar voorbij alle andere mensen die het toch gelukt was is gegaan. En nu krijg ik dus mijn eerste Raspberry Pi krijg ik dus week 17 volgens de nieuwe geruchten. Maar dat is nog wel ver weg. Wat ik nou zo grappig vind is, hoe is het nou gelukt? Het is de University of Cambridge of zo, die is het gestart of zo, het project. Of in ieder geval een Engelse universiteit. Mm-hmm. Om met zo'n klein team gewoon een werkende desktop als het ware te maken voor $35. En dat hele laptop geneuzel van $100 hebben gehad. En dat het nooit die $100 heeft bereikt. Ik vind dat zo gek. Hoe bedoel je dat? De one laptop per child-achtige niveau? Zo. Ja, nou, die is nooit $100 geworden volgens mij. Die is altijd duurder geweest uiteindelijk dan die $100. Ja, maar dit is wat er nu vrijgegeven is de Model B. Die iets geavanceerdere Raspberry Pi, die kost inderdaad $35. Maar die andere, de Model A, die $25 ongeveer kostte, die komt er ook nog aan. Ja. Die hebben ze nu nog niet gereleased, maar dat gaan ze dus wel halen qua prijsniveau. Ja. Maar dat vind ik dus zo gek. Het goede nieuws voor jou, Martin, is dat die Raspberry Pi, die wordt op dit moment in China gemaakt. En die kunnen ze alleen in batches van 10.000 stuks bestellen om te laten produceren. Ze hebben nu ook een aantal andere bedrijven hier in Europa een licentie gegeven om die dingen te gaan solderen. Mm-hmm. Dus maar daar heb ik hem niet besteld natuurlijk. Zullen er meer beschikbaar komen? Ik neem aan dat als ze hier worden geproduceerd, ze wel iets duurder zullen zijn. Maar we zullen zien. Maar het is een leuk hobbyboard. En je krijgt er. Of je kunt via de website van Raspberry Pi een soort aangepaste versie van Fedora krijgen om erop te draaien. Dus het is een leuk mini-computertje. Nou, ik denk zeker voor opleidingen en zo, dat op scholen. Dit zou toch leuk zijn als je dit op school had gehad, zo'n ding waar je een robotarm mee moest gaan aansturen of zo. Lijkt mij gewoon grappig om te hebben als school of zo. Ja, maar überhaupt, ik denk dat het feit dat je, weet je, het hele elektronica verhaal. Ik was laatst in een elektronica winkel waar ik een paar weerstandjes of zo moest halen. En ik vroeg die man van, hoe zit dat eigenlijk? Van, gaan er nog wel eens wat jongeren met elektronica aan de slag? En die vertelde me toen dat bijvoorbeeld een tv is zo ingewikkeld geworden qua elektronica. Dat je kan daar niks meer aan vervangen of repareren. Er gaat altijd, ja, je kunt er één onderdeel uithalen. Het moederbord. Maar, ja, het geldt voor de Raspberry natuurlijk ook. Dat is één grote chip. Ja, maar wat ik dus leuk vind, is dat wat die Raspberry Pi nu doet, is dat je voor $25 een volledig kant-en-klaar input-output systeem kan maken, waar je gewoon je monitor aan kan hangen, waar je een USB-kabel aan kan hangen, wat je aan je LAN-verbinding kan hangen, mm-hmm. waar je gewoon audio uit kan laten komen, waar je een SD-kaartje in kan stoppen. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen waar we allemaal toegang toe hebben. En dat betekent dus ook dat we we gaan ergens heen en ik heb een externe schijf en een Raspberry Pi bij me, dan heb ik gewoon een lokaal servertje wat ik kan meenemen, als het ware. En dat hoef ik dan niet in de winkel te kopen. Ik kan dat zelf maken, ik kan het zelf aanpassen, ik kan functionaliteit toevoegen en weghalen wanneer ik dat wil. Mm-hmm. Ik bedoel, voor $25 is dit echt, opent dit een hele wereld aan mogelijkheden voor heel veel mensen. Ja, ik denk inderdaad dit soort dingen, maar ook dat er mogelijk dus van de in de MIDI-achtige, in de synthesizer-achtige ontwikkeling ook dingen gaan gebeuren. Dat er dus muziekinstrumenten meegemaakt worden. Het is zo laagdrempelig. De kosten zijn zo laag en je kan er zomaar één verkloten en weggooien en weer een nieuw bestellen. Ja. Zonder dat je failliet gaat of zo. Dat is volgens mij, de prijs is volgens mij voor een deel het succes hiervan. Want je kan er gewoon, je kan er gewoon drie kopen. En je kan er één verkloten en je kan nog verder spelen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel krachtig is, dat het prijsniveau, dat het heel slim is. Maar ik denk ook voor scholen, als je gewoon een hele klas uitrust met allemaal één zo'n ding, dat gewoon op te brengen is. Terwijl als je de hele klas moet uitrusten met high-tech iPads of zo, dat is eigenlijk niet te doen. Maar sterker nog, ouders kunnen dit gewoon zelf betalen en aan hun kind geven. En dat kind kan dat zelfs buiten de school gewoon, als het klaar is met school, nog gewoon gebruiken, als het ware. Mm-hmm. Ik bedoel, het is een stuk gereedschap wat je voor een kind zijn verjaardag, als het ware, weet je, zo duur is het. Je kan het voor een kind zijn verjaardag kopen en hij heeft gewoon een mooi stuk gereedschap waar hij heel veel op kan leren. Ja. En, mijn klacht van de jeugd van zeg maar de generatie na mij is, ik heb nog in MS-DOS moeten werken, weet je. Ik heb bepaalde ja. Nou ja, je koopt weerstandjes. Ja, nou ja, precies. Ja. Maar dat is ook gedeeltelijk noodgedwongen. En de generatie na mij, die eigenlijk vanaf de Windows 95 als het ware instapte. Die hebben een aantal dingen niet meegekregen. Een aantal hele basale dingen. Ik bedoel, laat eens een condensator of zo aan iemand zien en vraag wat het is. Of een weerstandje inderdaad. En niemand weet het. En ik vind dit heel leuk. Dat we kinderen weer de basis van computers gaan leren. Vind ik echt te gek. Ja, en het is natuurlijk wel. Wij hebben door dat dat aan de hand is. Maar heeft een gemiddelde leraar dit ook door? En hoe lang zal het duren? Het nieuwe hieraan is dat, ik bedoel, je zou het zelfs voor je kunnen zien dat er een online lesomgeving wordt gecreëerd, waar een docent niet al te veel van computers hoeft te begrijpen om zijn kinderen te kunnen begeleiden in een online lessysteem. Want als, stel, weet je wat Bart net zegt, dat dit ding wordt per 10.000 wordt het opgeleverd. Nou, stel dat er 500.000 mensen zijn die zo'n dingen hebben en die samen aan die documentatie gaan werken van dit apparaat. En die ook gaan kijken of ze, er is vast wel één leraar ergens die een lesprogramma wil gaan opzetten die dat weer aan andere leraren gaat. Er is inderdaad alleen in Engeland al heel veel interesse vanuit zowel de private als de sector als de openbare scholen. Waarbij de private scholen veel meer interesse hebben getoond. Die hebben natuurlijk ook meer te besteden. Ondanks dat ding maar £22 kost, de duurste uitvoering, is dat toch voor een publieke school nog een hoop geld als je daar een hele klas mee moet uitrusten. Maar het is inderdaad fantastisch om dingen mee te leren en op een laag niveau goed inzicht te krijgen hoe zoiets werkt en wat je ermee kunt. En zo'n input-output poort die erop zit, kun je hele leuke dingen mee doen. Je kunt er inderdaad een robotarm mee aansturen of een heleboel andere dingen. Treintjes, weet ik veel wat. De mogelijkheden zijn oneindig. Dus ja, en de kracht van de chip is groot genoeg om het ook leuk te houden. Je kan 3D van die Doom-achtige spellers heb ik live erop zien draaien. Het was niet Doom, maar het was een van die andere shooting games. Ja, dat draaide gewoon op snelheid. Er zit een HDMI-poort op, dus je kunt er ook nog een leuke mini-mediaspeler van maken. Ja. We kunnen ook zo'n tennisspel maken, zoals vroeger, op de televisie. Maar moet je je voorstellen, hè, dat als kinderen de tools krijgen om inderdaad spelletjes te maken, of om programmaatjes te maken, en die dan vervolgens thuis op hun televisie aan te laten sluiten, en dat ze... Ik bedoel, huiswerk is dan nog nooit zo leuk geweest, hoor. Als jij gewoon thuis de tv, de HDMI-kabel in dat apparaatje kan stoppen en gewoon verder kan gaan. Mm-hmm. Het trekt zoveel buiten de klas ook, als het ware. Ik bedoel, je kan het in je zak stoppen. Dat zegt het ook gewoon. Je hebt een computer, daar kan je van alles mee. Er zitten input-output poorten op. Alles je kan het gewoon op het LAN aansluiten op school. Ook dat. Ik krijg opeens al mijn hackerneigingen komen boven. Ja, precies. Maar ja, hey, luister, als dat bij kinderen gebeurt... Ik bedoel, kinderen zijn echt de allerbeste hackers ooit. Ik bedoel, mijn neef had vroeger een Nintendo. Nou ja, ik bedoel, na een tijdje gaat zo'n ding stuk. Maar wij gingen gewoon uitzoeken hoe we het weer aan het werk kregen. Mm-hmm. En ik bedoel, kinderen zijn echt hele leuke hackers wat dat betreft. Dus geef ze er allemaal één wat mij betreft. Goed. Nou, we zijn redelijk aan het eind, maar ik wou toch nog even terug naar het Nederlandse nieuws, wat ik toch even niet wil overslaan, namelijk dat Ahold bol.com koopt. Voor 20 jaar omzetten. Voor 20 jaar omzetten. Ja, op zich, Bol heeft wel op dit moment natuurlijk, heel veel mensen zijn wel die richting ingeslagen, dat je je kerstinkopen bij Bol gaat doen. En, ik dacht altijd dat het een Belgisch bedrijf was. Maar het Het is Bertelsmann Online. Alleen het is ondertussen al lang al verkocht. Ja, het was inmiddels een eigendom van een financieringsmaatschappij. Mm-hmm. Ja, ik geloof zelfs dat John de Mol of zo voor de helft eigenaar is of zoiets. Johnny? Is die, ja? Ja, nu speculeer ik even half uit mijn hoofd. Dus luisteraars, hang me er niet aan op. Maar, ik heb dat in dat nieuwsbericht niks over de Mol gelezen. Nee. Maar het is in ieder geval niet meer van Bertelsmann. Die heeft het al lang al verkocht. Ja, nu wordt het dus weer verkocht. De portalfunctie van dit soort dingen naar de toekomst toe zie ik wel wat in. Dat Wehkamp is natuurlijk ook begonnen met en Amazon met een soort portalfunctie voor andere soorten bedrijven. Dat je dus jouw eigen producten via zo'n soort portal kan aanbieden. En als jij natuurlijk de portal naar de bevolking bent, of het nou Bol heet of Amazon, op zich. Ja, maar ik heb eerlijk gezegd, ik heb bij bol.com altijd het gevoel gehad dat het een hele goede boekensite was. En dat de stap naar elektronica bijvoorbeeld, ja, ik heb eerlijk gezegd echt nog nooit iets anders gekocht dan boeken op bol.com. En Amazon heeft wat dat betreft natuurlijk wel veel beter in de smiezen hoe de algemene retail, als het ware, werkt. Mm-hmm. En het prijsniveau is ook beter, want bol.com is raar genoeg ook helemaal niet zo heel gunstig, meestal als je je er echt in verdiept. Denk dat in de elektronica-achtige dingen is bol.com helemaal niet zo heel goedkoop vaak. En dat speelt natuurlijk ook mee. Waarom jij denkt dat je dat niet wil, omdat jij net verder kijkt en dan denk je, ja, waarom zou ik het er bij Bol kopen? Omdat ik daar ook mijn kookboek net gekocht heb. Precies. En ik vraag me af dat als, ik bedoel, Amazon gaat op een gegeven moment gewoon naar Nederland komen. Dat is echt gewoon een kwestie van tijd. En als je ziet dat Ahold 20 jaar omzetten heeft betaald voor dit bedrijf, verwachten ze ofwel een gigantische groei aan omzet, ofwel ze gaan iets anders ermee doen waar ze nog meer geld mee hopen te verdienen. Maar ik snap niet zo goed waar ze dat vandaan gaan halen. Nou, de portalfunctie, wat ik zeg, die als je maar als alles via jou loopt, zal ik maar zeggen, dan ben je natuurlijk king of the road, zal ik maar zeggen. Dat zouden ze misschien kunnen bewerkstelligen. En als ze dan Amazon voor zijn, dan moet Amazon dit opkopen of zo. En dan heb je natuurlijk financieel de goede slag geslagen. Of je blijft gewoon überhaupt het bedrijf. Je kan toch ook niet zeggen dat iedereen nu naar eBay gaat. Iedereen gaat nog steeds naar Marktplaats. Het is nog steeds de gateway, zal ik maar zeggen. Als je maar op tijd de gateway bent. En ik denk dat Bol is wel de gateway voor Nederlandse. Ja, voor de Nederlanders om iets te gaan kopen online. Ja, de drempel is niet heel hoog. Ja, 20 jaar is lang hoor. Ik bedoel, ga eens even naar wat er in de afgelopen... Nou, de elektronica moet nog duurder worden. Die ze verkopen, want het moet allemaal terugverdiend worden. Ja. Geen idee, misschien kan ik straks een pak haarslag kopen. Nou, daar zat ik dus ook over na te denken. Van, willen ze zeg maar een breder aanbod gaan aanbieden? Maar ja, ik dacht, ja, voorbij alles wat in de supermarkt zit, weet ik niet zo goed wat ze nog zouden willen doen. Maar ja, voor hetzelfde, ik weet niet wat Ahold nog meer voor bedrijven heeft. Maar inderdaad, als Ahold eigenlijk in principe de hele logistieke structuur van productie naar verkoop wat meer probeert te beheersen, dan hebben ze natuurlijk wel een goede stap gezet. Ik bedoel, dat heeft Ahold altijd gedaan. Het hele de namaken van merkproducten en dan het huismerk ervan maken. Dat is gewoon puur alleen omdat ze dan meer winst kunnen maken op product en op het verkopen ervan, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ze hebben natuurlijk Albert.nl-achtige dingen. Ze proberen logistiek natuurlijk wel al van alles. Dus als je dit bundelt, kan het natuurlijk best wel gunstig. En dan kan je natuurlijk ook dan weer mee concurreren. Nou, het andere wat ik zag is dat Ziggo gaat voor een beursgang. Of laat het zich stiekem overnemen, was dan een van de kreten in het nieuws. De algemene trend was, hey, Ziggo gaat naar de beurs. Maar aan de andere kant zien we ook dat de geruchten opeens opsteken van, hey, ja, maar het is gewoon een verkooptruc om Ziggo aan UPC te verkopen voor heel veel geld. Ook daar zijn natuurlijk een aantal grote investeringsmaatschappijen de echte eigenaar. Maar als UPC en Ziggo samengaan, dan heb je wel een hele, hele grote speler op de markt. En dan blijft er weinig ruimte meer over voor de rest. Een hele toffe klap. Of dat nou echt zo kwalijk is, weet ik niet. Maar... Ja, KPN die moet dan gewoon toch verder met zijn glas gaan, denk ik, als tegenconcurrent of zo. Die moet dan nog sneller Nederland verglazen en daar zit ik wel op te wachten eigenlijk. Ik heb toch al, we hadden het net over de techniek achter de IT-bende podcast. En ik heb ooit in het systeem zoals het werkt, upload ik met 320 kilobit audio. Upload ik omhoog, omdat ik dan. En dat systeem online, die brengt het dan terug naar een lagere bitrate. Zodat iedereen het op al zijn devices goed kan luisteren enzovoort. Dus heb ik dat zelf. Besloten van, nou ja, binnenkort wordt de bandbreedte hoger, dus we moeten altijd ontwikkelen voor de toekomst. Dus we gaan nu alvast 320 kilobit uploaden. Dat is heel goed. Ik ben nu steeds aan het wachten op alle uploaders 2-3 jaar later. Ik heb veel te hoog ingezet op die bandbreedte actie, zal ik maar zeggen. We staan eigenlijk al 3 jaar gewoon helemaal, als het niet 4 jaar is, staan we gewoon totaal stil. Aan de KPN kant. En ik heb te maken met KPN ADSL lijnen. Ziggo heeft nu natuurlijk gigantische snelheid op kabels neergelegd. Ja, er moet toch nu wat gebeuren, zou je zeggen. Of Ziggo neemt de hele markt over. Of KPN gaat nu verglazen. Wat ik wel zie is dat alle mensen om me heen overstappen naar KPN televisie plus internet plus telefoon. En het gaat echt gewoon gigantisch goed op dat punt, denk ik, met KPN. Ik snap niet hoe ze dat doen met zo weinig ADSL bandbreedte, wat ze ervoor teruggeven. Maar ja, mensen schakelen eigenlijk massaal over naar KPN, heb ik het idee. Nou, dat zal waarschijnlijk ook veel met combinatieverkopen te maken. KPN heeft altijd wel goed begrepen hoe ze tv moeten verkopen op een of andere manier. Mm-hmm. Het hele Digitenne verhaal bijvoorbeeld is daar wel een voorbeeld van. Nou, als je mensen dan in pakketten internet erbij verkoopt, en zeker ook telefonie, waar mensen bij KPN in ieder geval nog altijd een goed gevoel over hebben, dan zou dat ook op die manier kunnen werken natuurlijk. Mm-hmm. Maar het ding is ook bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven zoals Tele2 volgens mij, zijn eigenlijk gewoon KPN-klanten uiteindelijk. Dat zijn gewoon geleased verbindingen als het ware. Dus het zou kunnen zijn dat KPN die cijfers als het ware een beetje voordelig interpreteert voor zichzelf of zo. Mm-hmm. Ja, het zou kunnen. Goed. Goed, maar nee. Het is ondertussen het eind van de podcast gekomen. We hebben nog veel meer nieuws, zag ik in mijn verzamelde nieuwslijsten. Maar die gaan we toch kappen. Kunnen we jouw film nog ergens zien? Of is hij nu niet vrij te geven? Zeker, zeker. Hij staat op Vimeo. Mm-hmm. En de film heet A Brief Crack of Light. Hij is ook gewoon te googlen. En laten we dan nog een link maken. Want het is vimeo.com/34828983. Ja, ik heb het nu al niet onthouden. Precies, als je mij die link doorstuurt, dan zet ik hem op de IT-bende-site, zodat de luisteraars die dit ook niet konden onthouden, in ieder geval jouw film kunnen bekijken. Precies. A brief crack of light? Ja, een brief crack of light. Ja. Ja, je hebt het begin gemist in alle moeilijke bandbreedtes vanaf hier. De live verbinding heeft, voor zover ik begrepen heb, heeft die gewerkt. Dus we hebben nu vanuit Zweden, Finland, Nederland, hebben we de live verbinding weten door te zetten van Schagen naar Ustream, Amerika en weer terug naar alle luisteraars in Nederland. Dus ik vind het wel stoer, deze technieken. Azure, het netwerk van Microsoft, heeft 12 uur of zo uitgelegen, omdat er een foutje zat in het certificaatachtige dingen of technieken, omdat het 29 februari niet bedacht was dat het ook nog kon. Dus één keer in de 4 jaar gaat de cloud down. En dan weet je waar het door komt. Dit is dus waar ze bang voor waren bij die Millennium Bug, hè? Dat die dag gewoon niet zou bestaan dan. Ja, nou, dat is dus nu gebeurd. Er is ook een crack ontstaan in de Great Firewall. Opeens konden allerlei Chinezen op Facebook inloggen en MySpace en YouTube. Ook allemaal precies op de 29e. Alleen er werd niet op hetzelfde idee gestoeld. Alleen ze weten eigenlijk niet waarom het gebeurde. Dus ik denk dan, dat heeft natuurlijk met hetzelfde te maken. Er is gewoon iemand een programmeerfoutje gemaakt. Ouch. Maar goed, de Great Firewall was even down en heel veel Chinezen hebben ondertussen een Facebook account. Maar ja, het was maar voor één dag. Okay. We gaan het volgende week weer allemaal zien hoe het verder gaat. Sali, door het tijdstip kon je meedoen. Het gaat de laatste tijd wat moeizaam. Maar we hopen je natuurlijk zo vaak mogelijk in de podcast te houden. Zeker, zeker. Het was weer leuk. Prettig weekend. Doei. Hoi.